کتاب کا ڈھانچہ اور نفس مضمون۔ ہم پتھر ہیں اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہم جڑ جائیں گے، گرجے، زندہ یا باڑی کی دیواروں میں۔ ایک پتھر پر تحریر۔ قیمتی پتھر کے جوہر کا انحصار اس پر ہے کہ وہ جڑا کہاں گیا ہے، اور آدمی کو سمجھنا ہو تو اسے گھر میں دیکھو۔ شادی تو ہو چکی، اب نئے جوڑے کو اپنا مکان بنانا ہے۔ میری فکر کے عظیم الشان محل، میری قوت تخیل کے ٹھوس ستون، میری کہانیوں کے ایوان اور میری نظموں کے بلند مینارے۔ میں نے پتھر جمع کر لیے ہیں، عمارتی لکڑیاں تیار کر لی ہیں، ایک نئی عمارت کی تعمیر کے لیے جگہ چن لی ہے۔ اب مجھے اپنے اندر معمار، انجینئر، ریاضیداں، راجگیر اور منصوبہ بنانے والے کی تھوڑی تھوڑی خصوصیات پیدا کرنی ہیں تاکہ میں یہ عمارت بنا سکوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں کس طرح کا ڈھانچہ بناؤں گا؟ میں جو عمارت بنانے جا رہا ہوں اس کی شکل کیا ہوگی؟ ایسی شکل جو دیدہ زیب بھی ہو، خوبصورت اور خوش منظر بھی، اتنی انوکھی کہ اس سے پہلے کوئی دوسری عمارت ایسی نہ بنی ہو اور پھر بھی جانی پہچانی ہو، نہ اس قدر نیچی کہ چھت سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو جیسا کہ ان دنوں بننے والی عمارتوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے، اور نہ اتنی بلند کہ دیکھنا چاہیں تو سر کی ٹوپی گر پڑے، دروازے نہ اتنے تنگ ہوں کہ معمولی میز اندر لے جانے میں بھی دقت محسوس ہو، اور نہ اتنے چوڑے چکلے اور بلند کہ اونٹ پر بیٹھ کر ان میں سے گزرا جا سکے۔ اسے نہ تو کوئی گزرگاہ ہونا ہے، نہ کوئی کلب جہاں لوگ موسیقی کا کوئی پروگرام سننے آتے ہیں اور پروگرام کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، نہ ہی میں کوئی مسجد بنانا چاہتا ہوں جہاں لوگ محض نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسی عمارت بنانا چاہتا ہوں جسے کوئی فائلوں، حلف ناموں اور درخواست کے پلندوں سے بھرے ہوئے دفتر کے طور پر استعمال نہ کر سکے، اور نہ ہی جس پر علی کی لگاتار چلتی ہوئی ہوا چکی کا گمان کیا جا سکے۔ پہاڑی علاقے کے ایک جوان سال شاعر کی نظم پڑھنے کے بعد ابا نے کہا تھا، اس نظم کی دیواریں ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہیں، یہ تو اس خوبصورت مرغی خانے کی طرح ہے جو علی بید نے بنایا تھا۔ مرغی خانے کو مرغی خانہ ہی نظر آنا چاہیے، محل نہیں۔ یوں ہی محل کو مرغی خانے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک دوسرے ادیب کی ایک ضرورت سے زیادہ لمبی کہانی پڑھنے کے بعد، جسے مصنف اختتام تک لانے سے قاصر محسوس ہو رہا تھا، ابا نے اس سے کہا تھا، تم نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جسے بند کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ تم نے نل کھول دیا ہے مگر اسے بند نہیں کر سکتے۔ گرہ باندھنے کے وقت تم نے رسی کو ضرورت سے زیادہ بھگو دیا ہے۔ مجھے وہ بازاری گویے یاد ہیں جو میرے بچپن میں گاؤں آیا کرتے تھے۔ میں اپنی چھت کے کنارے لیٹ جاتا اور اوپر سے گھنٹوں ان کا گانا سنا کرتا۔ ان میں سے کسی کے پاس تمبورا ہوتا، کسی کے ہاتھ میں سارنگی یا چونگر، مگر زیادہ تر یہ لوگ کمز کی سنگت میں گیت گایا کرتے تھے۔ یہ گویے مختلف جگہوں سے آتے اور مختلف اوقات میں آیا کرتے، ان کے گیت بھی مختلف ہوتے، اور کبھی وہ کوئی گیت دوسری بار نہ سناتے۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا جب دو تین گویوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا۔ ان کے گیت طویل ہوتے تھے اور میں انہیں بھول چکا ہوں، لیکن ہر گیت کے آٹھ چار یا دو مصرے مجھے یاد رہ گئے ہیں، اور غالباً یہی مصرے ان گیتوں کی جان تھے۔ سب سے زیادہ شعریت، دانش مندی اور برجستگی کے حامل، نیز اپنے اپنے اعتبار سے سب سے زیادہ مسرت بخش یا سب سے زیادہ اندوہ گین۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ پورے گیتوں میں یہی مصرے کیوں میرے ذہن میں محفوظ رہ گئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ مصرے میری شخصیت پر چھائے ہوئے ہیں، اور بسا اوقات میں انہیں بار بار گنگناتا ہوں جیسے یہ میرا کوئی پسندیدہ ترین اور بیش قیمت ترین سرمایہ ہوں۔ بالکل اسی طرح گنگناتا ہوں جس طرح کوئی عاشق اپنی محبوبہ کے نام کا وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ مجھے دوسرے آوار گیت بھی شروع سے لے کر آخر تک یاد ہیں۔ मगर उनमें बाज ऐसे मिसरे भी हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं और पूरी नज्म में सबसे अच्छे लगते हैं। और गीतों ही की बात क्यों की जाए, खुद मेरी अपनी नज्मों में भी बाज मिसरे मुझे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पसंद हैं। ये मिसरे मुझे दूसरों से कहीं ज्यादा मानवीयत और शेरियत नीज कुवते इजहार के मालिक महसूस होते हैं। मैं तो यहां तक एतराफ करने के लिए तैयार हूं कि मैंने बाज तवील नज्में महज इसलिए लिखी हैं कि उनमें वो चंद मिसरे समो सकूं जो मुझे बेहद पसंद आए थे। ये चंद मिसरे अगर किसी नज्म को पटके से तशबीह दी जा सके तो ये मिसरे उस पटके से लटका हुआ खंजर करार पाएंगे। अगर किसी नज्म को खेत कहा जा सके तो इन मिसरों को अनाज की बालियां कहा जाएगा। अगर नज्म परिंद है तो ये मिसरे उसके पर हैं, और अगर नज्म पहाड़ की चोटी पर खड़े किसी हिरन की तरह है तो ये मिसरे उस हिरन की वादी में दूर तक देखती हुई आंखें करार पाएंगे। एक बार मैंने अपने आप से सवाल किया था कि अगर किसी नज्म में 8 मिसरे ऐसे हैं जो बेहद बेशकीमत हैं तो मजीद 80 मिसरे लिखने की क्या जरूरत है, क्यों ना नज्म को इन्हीं 8 बेहतरीन मिसरों तक महदूद रखा जाए। ये वजह है कि मेरा एक पूरा मजमुआ है जिसमें सिर्फ मुसम्मन नज्में शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों में जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेजबान जोश मसर्रत में छुरी उठाता है और एक बछड़ा ज़बह कर डालता है। हालांकि मेहमान को गोश्त के महज एक टुकड़े की जरूरत होती है, कोई भी मेहमान पूरा बछड़ा नहीं खा सकता। अगर एक चूजा काफी है तो पूरा बछड़ा ज़बह करने से क्या फायदा, ये सवाल एक बार मैंने अपने आप से किया था। और इसीलिए मेरा इरादा ये है कि मैं जो किताब लिखने जा रहा हूं उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं आने दूंगा जो फालतू महसूस हो। मैं सिर्फ उन्हीं इक्तिबासात को बाकी रहने दूंगा जो उस वक्त भी मुझे पसंद आते जब किताब 10-20 गुना ज्यादा जखीम होती। लाख जुबान के एक नौजवान शायर ने एक बार अपनी कुछ नज्में अबू तालिब को सुनाई। 10 नज्में सुनाने के बाद जब वो चला गया तो अबू तालिब ने मुझसे कहा, अच्छा आदमी था, मेरे ख्याल में उसमें शायरी की सलाहियत है, क्या आपको उसकी नज्में पसंद आईं? सारी नज्में कमजोर थीं, मगर 8 मिसरे ऐसे थे जिनकी हैसियत किसी ऐसे किले की थी जिसे जबरदस्त जंग के बाद फतह किया गया हो। इससे पहले लाख जुबान में ऐसा मुसम्मन कभी नहीं लिखा गया। जिस तरह गीतों और नज्मों में 4 मिसरे या 8 मिसरे ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया ही नहीं जा सकता, इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी ऐसे लम्हात और ऐसी मुलाकातें होती हैं और मुल्क की तारीख में भी ऐसे वाकयात और कारनामे होते हैं जिनके लाफानी नकूश जहन पर सख्त होकर रह जाते हैं। मैं उन्हें अपनाना और उन्हें अपनी नई इमारत की दीवारों में यानी अपनी नई किताब में इस तरह शामिल करना चाहता हूं कि वो उसका हिस्सा बनकर रह जाएं। मैं उनकी जगह गूंजते हुए तशरीही अल्फाज को नहीं देना चाहता, जोरदार तौजीही अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो खुद ही अपने मफहूम की वजाहत कर देंगे। मार्च का महीना साहिली इलाकों पर हमेशा तूफान खेज साबित होता है। एक बार मखाज किला में मार्च में एक ऐसा ही तूफान आया। मुख्तलिफ सिमतों में से उठने वाली 2 आंधियां एक दूसरे से टकराईं। एक कैस्पियन से उठी थी और दूसरी पहाड़ों की जानिब से आई थी। एक आंधी सतह समुन्दर की वसतों पर बहती और जोर हासिल करती शहर में तूफान की तरह दाखिल हुई और दूसरी पहाड़ों से इस तरह टूटी जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। दोनों आंधियां दरिंदों की तरह एक दूसरे पर झपटी और दस्तों गिरेबा हो गईं और यूं जंग छिड़ गई। जब 2 देव एक दूसरे से टकरा रहे हों तो दरमियान में आना हमेशा खतरनाक होता है, और मखाज किला वाकयतन इन दोनों के बीच में आ गया था। चुनाचे नतीजा ये हुआ कि हर वो चीज जो मजबूती के साथ बंधी हुई न थी या जिसकी जड़ें जमीन में गहरी न थीं, فوراً ہی ہوا میں تیرتی نظر آنے لگی۔ کمزور درخت، خالی ڈبے، مکانوں کے چھپر، پلائی وڈ کی دکانیں اور اس طرح کی دوسری تمام چیزیں ہوا کے ساتھ اڑتی پھر رہی تھیں، لیکن پرانے درخت اور بڑے بڑے مکان بڑے فخر کے ساتھ قدم جمائے کھڑے رہے۔ ہر وہ چیز جو کمزور یا ناپختہ تھی اپنی جگہ سے اکھڑ گئی، صرف مضبوط اور پختہ چیزیں باقی رہ گئیں۔ یہی حال ہے واقعات، جذبات اور انسانی افکار کا بھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وقت کا ہلکا سا جھونکا بھی انہیں اپنے ساتھ بہا لیے جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے شدید ترین دھماکے بھی انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلا پائیں۔ اور مجھے اپنی کتاب کی عمارت تعمیر کرنے کے سلسلے میں اسی طرح کے دیرپا واقعات، خیالات اور جذبات کو کام میں لانا چاہیے۔ اس عمارت کا روایتی آوار انداز میں بنایا جانا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جدید طرز کا ہونا چاہیے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ خاندان کے لوگ اس میں رہتے ہوئے خوشی محسوس کریں، اور کوئی مہمان آئے تو وہ بھی اسے پسند کرے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں بچے خوشی محسوس کریں، جوان محبت حاصل کر سکیں اور بوڑھے لوگوں کو سکون مل سکے۔ میرا داغستان میری کتاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے ذہن میں اس کا تصور کیا ہے، میں اسے کس چیز سے تشبیہ دوں؟ بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے عقاب سے؟ لیکن عقاب تو انسان کی تخلیق نہیں، قدرت اس کی خالق ہے، اور ہمارے افکار کا اس کی تخلیق میں کوئی دخل نہیں۔ تو پھر کیا کسی ہوائی جہاز کی؟ لیکن ہوائی جہاز زمین سے بہت زیادہ بلندی پر پرواز کرتا ہے، اور جب زمین پر واپس آتا ہے تو اس کو آس پاس کے منظر کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ جب لوگ فضا کی بلندیوں سے زمین پر نظر ڈالتے ہیں اور حقارت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ جی نہیں، میرے ذہن میں اس کی جو تصویر ہے وہ ایک ایسی مشین کی ہے جو فضا میں ہوائی جہاز کی طرح اڑتی ہے، زمین پر ریل گاڑی کی طرح دوڑتی ہے، اور پانی پر بحری جہاز کی طرح چلتی ہے۔ میں ہوا باز بھی ہوں، انجن ڈرائیور بھی، اور جہاز راں بھی۔ صدیوں پرانا لیکن زندہ جاوید داغستان ہمارے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہمارا ہوائی اڈہ، ہمارا اسٹیشن اور ہماری بندرگاہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم فضا میں، زمین پر یا پانی پر سفر شروع کر کے دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی جہاں میں حقیقت میں ہو آیا ہوں، اور ان جگہوں تک بھی جن کا سفر میں نے صرف تخیل میں کیا ہے۔ ہم فضا میں اڑ رہے ہوں، ریل پر چل رہے ہوں، یا پانی میں تیر رہے ہوں، کھڑکیوں سے ہم ان پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی ہے۔ سرسبز وادیاں، چوڑے چکلے دریا اور ناپیدا کنار سمندر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پرجوش موسم بہار، ہلکی خزاں، سخت جاڑا اور اس میں بھرپور گرمی کے موسم کھلی ہوئی کھڑکیوں سے پیچھے کی طرف بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس گاڑی پر کتنے مسافر میرے ہم رکاب ہیں، شاہ میل کے مرید جن کے زخموں پر بندھی ہوئی پٹیاں خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، پہاڑی علاقے کے چھاپا مار، اور پھر میرے ہم اثر، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے عورت و مرد۔ مجھے وہ سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں جن سے میں نے کبھی بھی بات کی ہے، جنہیں میں نے کبھی بھی دیکھا ہے، ملا ہوں، اور جنہیں میں نے یاد رکھا ہے۔ میری اس کتاب میں، جو کسی ریل گاڑی، کسی ہوائی جہاز یا کسی بحری جہاز کی طرح ہے، جگہ حاصل کرنے کے لیے صرف ایک شرط ہے، یہ کہ کوئی نہ کوئی تاثر میرے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گیا ہو۔ افراد، واقعات ان چار یا آٹھ مصروں کی طرح ہوں جو بازاری گویوں کے طویل گیتوں میں سے مجھے یاد رہ گئے ہیں۔ انہیں ان آٹھ مصروں کی طرح ہونا چاہیے جنہیں دس طویل نظمیں سننے کے بعد ابو طالب نے الگ کر لیا تھا۔ انہیں ان پیڑوں اور مکانوں کی طرح ثابت قدم ہونا چاہیے جو اس تند و تیز آندھی میں بھی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، جس نے ہر کمزور اور ناپختہ چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پتجھڑ کے پتوں کی طرح ہواؤں میں بکھیر دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھ میں اور کازان شیچی کے مسلم میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا جس کے بارے میں لوگ مندرجہ ذیل کہانی بیان کرتے ہیں۔ مئی میں جب بھیڑیں گرم اور گرم آلود استیپ سے پہاڑوں میں واقع سرسبز اور ٹھنڈی چراگاہوں کی طرف لے جائی جاتی ہیں، کازان شیچی گاؤں کے ادیب مسلم نے ادیبوں کی یونین سے درخواست کی کہ اسے بھی اس سفر میں بھیڑوں کو لے جانے کے بارے میں مضمون لکھنے کے لیے بھیجا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ستمبر کی بات ہو جب پچھلی صورت کے برعکس بھیڑوں کو جاڑا شروع ہوتے ہی پہاڑی چراگاہوں سے نسبتاً گرم تر استیپ لایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس سفر کا انتظام کر دیا اور مسلم بھیڑوں کے ساتھ چل دیا۔ اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ راستے بھر بھیڑوں اور چرواہوں کا ساتھ دیا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو اس نے جن نوٹ بکوں میں اپنی یادداشتیں لکھی تھیں ان کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ ایک گھوڑا اس بوجھ کو ڈھونے کے لیے وقف کرنا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جو کچھ دیکھتا تھا روزانہ اسے نوٹ بک میں درج کر لیتا تھا۔ کوئی بھی واقعہ چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ رہا ہو، اس کی پینسل کی زد سے نہ بچ سکا۔ جب بھی اسے کوئی گھوڑا نظر آتا وہ نوٹ بک میں اس کا اندراج کر لیتا۔ جتنی بار بھی کوئی چرواہا اسے دکھائی دیتا وہ اپنی نوٹ بک میں اتنی بار اس کا ذکر کرتا۔ اس طرح ہر نظر آنے والی بھیڑ اس کی نوٹ بک میں محفوظ ہو جاتی۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ اس سفر کے دوران کتنے چرواہے اور کتنی بھیڑیں اسے ملی ہوں گی۔ بہرحال اس نے کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ اندراج کا یہ طوفان صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں رہا جو اسے نظر آئیں، بلکہ سنی سنائی باتیں بھی نوٹ بک میں جگہ پاتی رہیں۔ اس نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو زیادہ تیز رو تھے اور جنہیں آہستہ چلنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور ان لوگوں کا بھی جو بہت زیادہ سست رو تھے اور جن سے تیز قدم بڑھانے کے لیے کہا گیا۔ غرض طے ہونے والے راستے کے بارے میں اس کی کتاب خود اس راستے سے بھی طویل نکلی، ایک ایسی کتاب بن گئی جس کے پڑھنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار تھا جتنا مسلم کو سفر کرنے میں لگا تھا۔ بعد میں ان کے ہم سفر چرواہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ لوگ گیمیدین سلسلے کوہ کی چڑھائی طے کر رہے تھے تو انہیں ایک خچر دکھائی دیا۔ مسلم کے لیے خچر کی تفصیلات درج کرنا ضروری تھا، اور یہ اس وقت تک ناممکن تھا جب تک وہ اس کا انگ انگ نہ دیکھ لیتا۔ چنانچہ اس نے چھلانگ لگائی اور اس کا ایک پچھلا پیر پکڑنا چاہا، لیکن جانور تو جانور ہوتا ہے۔ اسے نہ تو یہ خبر تھی کہ مسلم ایک ادیب ہے اور اس کے ارادے نیک ہیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ ایک اہم مشن کی انجام دہی پر نکلا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں دلتی جھاڑ دی اور بیچارے مسلم کا منہ زخمی ہو گیا۔ چرواہوں نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اب تو بیچارے مسلم کو یہ قصہ بھی لکھنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خچر بدذات قسم کا جانور ہے، لیکن اس وقت اس نے جو کچھ کیا وہ غالباً صحیح تھا۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے جو ضرورت سے زیادہ دخل در معقولات کے عادی ہوں۔ بعد میں مسلم کی تحریریں ادیبوں کی یونین میں بحث کا موضوع بنی۔ ہم نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، اچھا مسلم یہ تو بتاؤ کہ جب تم نے خاری کولو گاؤں کے گدھے کے بچے سے لے کر خچر کے کھر تک ہر اس بات کا ذکر کیا ہے جو تمہیں نظر آئی، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ تمہاری اس تحریر میں منڈے بکرے کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ ایسی بات تو نہیں، اس کا بھی ذکر موجود ہے، البتہ اس کا میں نے مقامی نام لکھا ہے۔ میری تحریر میں آپ کو خانکوا لکھا نظر آئے گا، اس کے معنی بے سینگ بکرے ہی کے ہیں، ہمیں جواب ملا۔ ہم ہنس دیے، مگر بعد میں ہم نے مسلم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ادیب کو اپنے مشاہدے میں آنے والی ایک ایک چیز کا ذکر کرنا نہیں چاہیے، اسے تو مشاہدے کی پوری دولت میں سے صرف ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے۔ کسی بہت بڑے خیال کو محض ایک جملے میں سمویا جا سکتا ہے۔ شدید سے شدید احساس اور جذبے کے اظہار کے لیے کبھی کبھی صرف ایک لفظ کافی ہوتا ہے، اور اسی طرح پوری داستان بیان کرنے کے بجائے محض ایک واقعے کے بیان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم اثر نو تنظیم کے کام میں مشغول تھے۔ اب بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچانک ہم کسی نہ کسی چیز کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹ مجھے بھی لگ گیا ہے۔ میں اس صنف کی تنظیم نو میں مشغول ہوں جسے میں نے اپنایا ہے۔ میں ایک اکیلی کتاب میں تمام اصناف کو سمیٹ رہا ہوں اور انہیں محض اپنی انتظام کاری کا تابع بنا رہا ہوں۔ ایک طرف میں عملے میں کمی کرتا ہوں تو دوسری طرف اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ میں اصناف میں الٹ پھیر کر دیتا ہوں، کبھی انہیں آپس میں پھینٹ دیتا ہوں، کبھی ایک ہی صنف کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب آپ لگاتار اس طرح کی الٹ پھیر میں مشغول ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل خوبصورت بن ہی جائے گی، چاہے اس میں محض اتفاق ہی کا ہاتھ کیوں نہ ہو۔ ایک پہاڑی کی کہانی جو مخاج قلعہ آیا تھا۔ کسی سرکاری کام سے ایک پہاڑی مخاج قلعہ آیا۔ اس کے پاس بہت سارا سرمایہ تھا، ظاہر ہے یہ رقم اس کی اپنی نہ تھی، سرکاری اخراجات کے لیے اسے ملی تھی۔ اس نے ایک ریستوراں میں کھانا کھایا اور شراب پی۔ جس دن وہ شہر پہنچا اس دن اس نے ریستوراں میں اپنی میز پر بیٹھے بیٹھے اس طرح چلا کر سامان خورونوش مانگا کہ سارے لوگ سن سکیں۔ اس نے کہا، ویٹر میرے لیے برانڈی اور لاؤ۔ اور اس کی آواز سن کر لوگ اس کی طرف مڑے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون آدمی ہے جو اتنی قیمتی شراب اس طرح پی رہا ہے، اور کافی دیر تک یہ سوچتے رہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے شہر سے روانہ ہونا تھا۔ اس دن اس نے اسی ویٹر سے سامان مانگا، لیکن اس بار سرگوشی کے لہجے میں اس نے کہا، تمہارے ریستوراں میں ایک پلیٹ سویوں کی قیمت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بیل کی قوت کا اندازہ اس وقت نہیں لگایا جا سکتا جب اس نے جتائی کا کام شروع کیا ہو، بلکہ اس کا صحیح اندازہ کام ختم ہونے پر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہیں کہ وہ چراگاہ میں گھاس کیسے چرتا ہے، بلکہ اس سے کہ وہ حل کیسے کھینچتا ہے۔ گھوڑے کی تعریف اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب آپ زین پر بیٹھ رہے ہوں، بلکہ اس وقت جب آپ گھوڑے سے اتر رہے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی کتاب کو اس طرح پھلا رہا ہوں جس طرح انسالتینی لوگ اپنی دھکنی بین پھلاتے ہیں؟ کہیں میں سیوخ کے لوگوں کی طرح لکڑی کا چولہا تو نہیں بنا رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھیڑیے کے دھوکے میں کوئی کتا مارے دے رہا ہوں، جیسا کہ صدا گاؤں کے رہنے والے ایک بار کر چکے ہیں؟ راستہ شروع ہوتا ہے تو منزل دور نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھ میں وہ ہمت، وہ لگن اور وہ استقلال ہے یا نہیں جو منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ مجھے بھی اپنا سر کھجا کر ایک پلیٹ سویوں کی قیمت پوچھنا پڑے۔ یاد کی ایک جھلک۔ ایک بار داغستان میں قیامت کا جاڑا پڑا، اچانک برف گرنے لگی، اور اتنی کہ زمین پر تقریباً ایک میٹر برف جم گئی۔ بھیڑوں اور ان کے بچوں کے لیے چارہ نہ رہا اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ مجھے علاقائی پارٹی کے دفتر میں بلا کر یہ حکم دیا گیا، رسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ چراگاہوں کو جائیں، بھیڑوں کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ لیکن میں کیا مدد دے سکتا ہوں؟ یہ سب آپ وہاں پہنچ کر سوچئے گا، کوئی راستہ تلاش کیجئے، بھیڑوں کو تو بہرحال بچانا ہے۔ موسم اچھا ہوتا تو بھی میرے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا، نہ کہ اس وقت جب برف کا طوفان آیا ہوا ہو۔ لیکن پارٹی کے حکم سے سرتابی کی مجال کسے ہے؟ میں برف میں راستہ تلاش کرتا اور تیز ہواؤں کے جھکڑ سہتا، آخر ایک ایسی جگہ پہنچ ہی گیا جہاں بھیڑوں کا ایک گلہ موجود تھا، اور وہاں مجھے چرواہوں کے مغموم چہرے نظر آئے۔ ان کے رخساروں اور ان کی مونچھوں پر آنسوؤں کے قطرے جم گئے تھے۔ جمی ہوئی برف کی تہ توڑ کر سرسبز گھاس تک پہنچنے کی کوششوں میں بھیڑوں کے منہ چھل کر لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن وہ برف کی تہ نہیں توڑ سکی تھی اور موت کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ کتوں نے بھی ہواؤں کی زد سے بچنے کے لیے گلے سے بچھڑ کر भेड़ों को भेड़ियों और चोरों से बचाने की फिक्र छोड़ दी थी। हर तरफ मायूसी और मजबूरी का मंजर था। चरवाहों ने मुझे देखते ही कहकहा लगाया, वो कहकहा जिसमें बला की तलखी थी, और बोले, बस यह तुम्हारी नज्मों और तुम्हारे गीतों की कमी रह गई थी। सदा गांव के हमजा के बेटे, तुम यहाँ अपनी नज्मे और गीत सुनाने ही आए हो ना? अच्छा, तो हमें कोई ऐसा मरसिया सुनाओ जिसमें बैन हो, ताकि हम सब चीख चीख कर रो सकें। मैंने चरवाहों के खेमे में 3 दिन गुजारे, फिर इसका यकीन दिलाया कि न मैं उनके लिए कुछ कर पाया हूँ न कर सकता हूँ, और इसके बाद उनसे जुदा होकर मखाज किला लौट आया। हाँ, तो तुमने भेड़ों को बचाया? पार्टी दफ्तर में मुझसे पूछा गया। सिर्फ 3 मेमनों को? किस तरह, हमें भी बताओ। बड़ी आसानी से, चरवाहों ने 3 मेमने जबे किए और हम सब ने खा लिए। मेरे ख्याल में यूं हमने उनको जाय नहीं होने दिया। सही फरमाते हैं, जवाब में नाराजगी साफ थी। अच्छा, तो अब आप जाइए, अपनी नज्मों से निपटिए, हम ये काम आपकी मदद के बगैर ही अंजाम दे लेंगे। अगर हम आपकी तंबीह करें तो गालबन इससे आपकी तहरीर में तेजी आएगी। कहीं मेरी किताब के साथ भी तो यही नहीं होगा? मैं गल्ले को बचाने ही निकला था ना, और वहां से लौटा तो किस तरह? हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि तुलू होने वाला दिन आपकी तवक्को के मुताबिक गुजरे। याद की एक और झलक। इदारे अदब में मुझे अपने इब्तदाई दिन याद हैं। पढ़ाई शुरू हो रही थी, उन्हीं दिनों मेरी सालगिरह की तारीख आ गई। मुझे किसी ने इस मौके पर मुबारकबाद न दी, क्योंकि किसी को ये खबर ही न थी कि आज मेरी सालगिरह है। मेरी जेब में कुछ पैसे थे, अब्बा ने कोट खरीदने के लिए दिए थे। मैंने अपने आप से कहा, चलो रसूल, अपनी सालगिरह पर खुद ही तोहफा दे लो, एक नया कोट खरीद लो। और यूं पैसे जेब में डालकर टीशर्ट्स की बाजार चल दिया। जंग अभी अभी ख़त्म हुई थी और उन दिनों मास्को के बाजार भी अजीबोगरीब हुआ करते थे। उनके अपने कायदे थे, अपने चोर बाजारी करने वाले थे और अपने मलेशिया वाले। आप वहाँ कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, बस सिर्फ गधे नहीं बिकते थे। अगर हम तेशिंस्की बाजार को किसी चीज़ से तशबीह देना चाहें तो सबसे मुनासिब तशबीह चूटियों का वो दमकोड़ा होगा जिसे छेड़ दिया गया हो। पूरे 1 घंटे तक मैं उन लोगों के दरमियान उलझा रहा जो हर तरह की चीज़ें मेरी जानिब बढ़ा देते थे। मर्दों के सूट, पतलून, लंबे कोट, टोपियाँ, औरतों के लिबास, ब्लाउज, स्वेटर, स्लीपर और जूते वगैरह। उन दिनों काबीना के किसी वजीर जैसा नजर आना मेरी ख्वाहिशों की मेराज था। चुनाचे मुझे किसी ऐसे कोट की तलाश थी जिसे पहनते ही मैं यूं नजर आने लगूं जैसे कोई वजीर हो। जल्दी मुझे एक चोर बाजारी करने वाले के कंधे पर पड़ा ऐसा कोट एक जगह नजर आ गया जिसे मैं खरीदना चाहता था। कोट की जाज़बियत बढ़ाने के लिए उसी रंग और उसी कपड़े की टोपी भी मिल रही थी। मैंने सबसे पहले टोपी उठाई, सर पर पहनी और आईने में अपनी सूरत देखी। वाकई मैं वजीर लग रहा था। मैंने मोल तोल शुरू किया। जब तक मैंने मामूली से दाम लगाए, उस वक्त तक बेचने वाला यही जाहिर करता रहा जैसे मेरी बात सुन ही ना रहा हो, हालांकि मैं अपनी बात खासी बुलंद आवाज में कह रहा था। लेकिन जब मैंने दबे दबे लहजे में एक अच्छी रकम की पेशकश की तो उसने एक एक लफ्ज सुन लिया और हमने हाथ मिलाकर सौदा चुका लिया। मैंने जेब से 3 रूबल और 5 रूबल के नोट निकाले और इस ख्याल से कि मैं उन्हें आसानी के साथ गिन सकूं, कोट बेचने वाले को पकड़ा दिया। 2,250 रूबल गिनने के बाद मैंने उसको कीमत अदा की और अपने हॉस्टल की तरफ अपनी अहमियत के इस एहसास के साथ चल पड़ा कि देखने वाले मुझे वजीर ही समझे। हॉस्टल पहुंचकर ही मुझे ये एहसास हुआ कि कोट तो मैं चोर बाजारी करने वाले के हाथ में ही छोड़ आया हूं, और यूं मैंने 2,250 रूबल में महज एक टोपी खरीदी। काबीना का वजीर नजर आने की ख्वाहिश में मैं एक कोट और अपनी सारी जमा पूंजी से हाथ धो चुका हूं। कहीं यही वाकया मेरी किताब के साथ भी न पेश आ जाए। हर शख्स जानता है कि करना क्या चाहिए, लेकिन उसे करना हर शख्स के बस की बात नहीं। मंजिल तो सभी को नजर आ सकती है, लेकिन सभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें ये मालूम है कि किताब किस तरह लिखी जानी चाहिए, लेकिन दर हकीकत किताब लिखी कैसी जाए ये उन्हें मालूम नहीं। एक आम कहावत है कि एक ही सुई से लिबासे उरूसी भी सिया जाता है और कफन भी। ये भी कहावत है कि कोई ऐसा दरवाज़ा कभी न खोलो जिसे तुम बंद न कर सकते हो।